Kadhalika kwa wale ambao tayari wameingia katika ndoa, wafahamu kwamba pamoja na kwamba wao ni talibatul ilm, ni wenye kutafuta ilmu, lakini wana haki ambazo ziko juu yao kwa waume zao. Hakuna kitu cha maana na kitu cha msingi kwa mwanamke aliyeolewa baada ya kumjua Mola wake na mtume wake na kutekeleza haki zao kama haki ya mume. Ndio maana katika sheria ikipingana hata amri ya baba aliyekuzaa na amri ya mume, basi amri ya kufuatwa ni amri ya mume kwa mwanamke ambaye ameolewa. Mume ndiye mwenye haki sasa. Bali hata ukiangalia katika sheria ya Kiislamu, kutokana na yale mafungamano ya ndoa yalivyo, ikitokea mke amefariki na mwanamke yule hana mtoto, basi nusu ya mali ni ya mume, nusu ya mali ya mke itakwenda kwa mume, alafu ndio watatafutwa ndugu zake, baba, mama na jamaa wengine. Qur'ani ndio imesema hivyo, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad, nyinyi wanaume mtapata nusu ya mali za wake zenu, mtapata nusu ya kile walichokiacha wake zenu mkiwa nyinyi hamna watoto. Na ikiwa mtoto yuko, basi mume atapata robo, na hakuna anayemuingilia hapo katika mali yake hiyo, kutokana na ile alaka iliyokuweko ya azawjia, ya ndoa, ya kuwa mtu ni mke wa mtu. Sasa unapokuwa watafuta ilmu, watafuta ilmu huku ukijua ya kwamba mimi niko katika ndoa na kuna haki ya mume. Sasa wanaume wanatofautiana, sio wote wanaofahamu unachokitafuta, kuna wengine hawafahamu unachokifanya, bali wengine hawataki. Kisheria hawezi kukuzuia moja kwa moja kutafuta ilmu, atakiwa akuachie, lakini utakiwa usimame katika hudud, katika mipaka. Usiharibu nyumba yako ukaharibu ndoa yako kwa sababu ya kutafuta ilmu, kwa sababu kutafuta ilmu ni ibada na kumtii mume ni ibada, zote hizi ni ibada. Usije ukaona kwamba ni jambo tu wanaume wanalitaka tu, la, ni jambo wanaume wamewekewa na sheria, na aliyewekea ni Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nafasi ya mume ilivyo, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alifikia kusema, lau kuntu amiran li ahadin an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha, lau ingekuwa yafaa kumwamrisha yoyote amsujudie mwingine, basi mimi ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe. Sasa hilo halipo shar'an, halifai, hakuna kusujudiana. Sajida ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anataka kuonyesha nafasi ya mume katika sheria, katika Uislamu, kwamba nafasi yake ni kubwa. Kwa hiyo wewe kwanza usione kwamba kumtumikia mume wako ni utumwa, wafanywa kwa vile mtumwa, wewe ni dhalili, huna maana yoyote. Hata kama yeye mume ataliona hilo kwako, akakuona kama vile mtumwa wake, wewe litazame tofauti, lichukulie kwamba hili ninalolifanya ni katika ibada, ni taa, na mtii Mola wangu ndiye aliyeniamrisha katika hili. Kwa hiyo kauli zako, mtazamo wako juu ya mume wako, na kauli unazozitoa na vitendo unavyomfanyia kumjali, yote haya walipwa thawabu wewe, nyingi tu, thawabu nyingi tu. Kwa hiyo tusije tukaziacha nyumba zetu, tusiziache nyumba zetu na ndoa zetu, tukawaacha waume wetu, tukawaereza kama Waswahili wanavyosema, tukawatupilia mbali, kwa sababu wewe wasoma umetakiwa uhifadhi thalathatul usul. Kwa nyumba haina msimamizi. Mwanamke yuko busy akiulizwa kwamba mimi nasoma bwana, chuoni nimesha madrasa nimepewa sehemu ya kuhifadhi kutoka hapa mpaka hapa, kwa hiyo mimi sina time. La, sasa hapo itakuwa kunaingia kwenye makosa sasa. Hujafahamu kwa nini wasoma wewe. Kwa sababu katika moja ya malengo ya kusoma pamoja na taa ya Allah tabaraka wa taala na mtume wake, kadhalika ndio wazidi kujifunza namna ya kuitumikia na kumtumikia mume wako na kumsimamia yeye na kuitunza ndoa yako. Yaani kila unapozidi ilmu ndivyo unavyozidi islahi katika nyumba yako. Na wala isifanye kwamba kutafuta elimu ni sababu ya kukutoa wewe katika taa, ni sababu ya kuiacha nyumba yako, ni sababu ya kumpuuza mume wako ikawa humjali tena kwa sababu eti wasoma. Hili si jambo la sawa, na mwenye fikra hizi atakuwa bado hajaelewa kwa nini atafuta elimu. Na sisi tunapata malalamiko hata kama si katika markazi hii na sehemu nyingine, na sehemu nyinginezo, watu wengi katika nyumba zao wamekosa kupata taa za wake zao kwa sababu wanawake wanaosoma dini, na wakaonekana wanawake wanaosoma dini ni wakorofi sana. Yakwambia afadhali yule asijua. Yaani kuna watu wamefikia hadhi hiyo, afadhali yule ambaye hajui chochote kuliko yule anayejua. Atakuletea maneno mengi, lakini kwamba wale wamesoma lakini hawakupata maelekezo kwamba hizo elimu zao wazitumie katika kuzitengeneza nyumba zao na kuwasimamia waume zao na kusimamia majukumu yao, ndilo linalotakiwa. Kwa hiyo hili jambo na hili nalo, hili nukta ni muhadhara mwingine mbali. Kwa wanawake wanaosoma katika markazi hii ambao tayari wana waume zao, basi wawe ni mfano bora kwa wanawake wengine, wao wanapokuwa wanasoma ilmu basi wazidi katika kutengeneza nyumba zao. Watakiwa wakina mama wale ambao Allah tabaraka wa taala amewajalia wakawa wamo ndani ya ndoa, kwanza waijue kwamba hiyo ni neema Allah tabaraka wa taala amewaneemesha wakawapata waume wa kuwaoa. Na ndoa si utumwa. Mtu kumjali mume wake na kumtumikia si utumwa, bali ni ibada. Na ukisoma sira na tarikh ya salafiyat katika masahaba kina Asma bint Abi Bakr na wengineo, utaona namna kina Fatima bint Muhammad رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها. وكيو تزام سير زاو نتاريخ زاو نمفان وهاو وتونا العجب العجاب أحاديث كذي سوما نخبار كذي سوما وتونا ما أجاب كبيس نمنا ولفقوا مكيني ننب زاو نوكيو تمكيه ومزاو تسويبه ونوزا وكالفان يجنبو هيلو. Na unatakiwa ulifanye katika mipaka ya kisheria, ujue haki ya mume wako ni ipi, inaishia wapi. Haki ya wazazi wako ni ipi, inaishia wapi ukiwa uko ndani ya ndoa yako. Haki ya Mola wako ni ipi, na mipaka yake, mipaka yako au mipaka ya mume wako inaishia wapi, sijikaingilia kwenye haki za Allah tabaraka wa taala. Kulifahamu hili kunahitaji muhadhara kamila, tena wasio siku moja. Kwa hiyo kuna haki hizo takiwa mwanamke zitekeleze. Idha sallat almar'atu khamsaha wa sama shahraha wa ata'at zawjaha wa hassanat, katika riwaya wa hafidhat farjaha, atakaposwali mwanamke swala zake tano, akafunga mwezi wake wa Ramadhani, akamtii mumewe na akahifadhi utupu wake, ataambiwa mwanamke huyu, qila laha, ataambiwa yeye, udkhuli udkhuli min ayi abwabi aljannati shi'ti, ingia katika mlango wote wa pepo unaotaka. Kuyachunga haya, hizi ni haki kubwa, moja katika hizo ni haki ya mume, ni jambo kubwa sana la msingi. Hapa nimesimamia kwenye nukta hii kwa kusema hivi kwa sababu tusifanye hii safari yetu ya kutafuta elimu ndio sababu ya sisi kuziacha nyumba zetu na kutokuzisimamia nyumba zetu, ndio haki, ndio sababu ya kuwapuuza waume. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqa, mpe kila mwenye haki haki yake. Vile unavyotaabika unapopata shida, wahangaika huku na kule, wafanya kazi sana, wafanya lile, wewe ihtasibi, wewe taka ujira kwa Allah, fanya hivyo kwamba sasa nafanya ibada, taka ujira kwa Allah tabarak wa taala, tarajia ujira kwake, utalipwa. Lakini ukiona kwamba anafanya tu kwa sababu kama utumwa tu, pengine usipate ujira wowote na taabu ukapata, wewe chukulia kwamba hili ninalolifanya nafanya kwa taa ya Allah tabarak wa taala wa taati zauji, kwa kumtii Allah na kumtii mume, tarajia ujira na thawabu kwa kuyafanya haya, basi utapata thawabu na utabarikiwa katika maisha yako. Hili tuliachi kwa sababu haya ni katika masala ya hukuku zaujia, alhukuku azaujia, haki za ndoa. Lakini jambo lingine, ili fursa na wakati tunaopata tufahamu kwamba tunatakiwa tuutumie wakati wetu vizuri, kama ilivyokuwa kwa wanaume na vivyo hivyo itakuwa kwa wanawake. Wanaume katika kutafuta elimu hawana tofauti na wanawake, na wanawake hawana tofauti na wanaume. Elimu yataka wakati, yani yataka kutolea, kujitoa juhudi na kujitolea muhanga kwa ajili ya ilmu. Na hasa hasa mtu anapokuwa yuko katika marahili za mwanzo za kutafuta ilmu, bado kuna misingi mingi ya ilmu hajaisoma, bado hajajua Qur'ani vizuri. Nikisema kujua Qur'ani kwa ujumla, kuisoma kwa kuangalia au kuhifadhi au kujua maana yake. Na wengi wanaweza kuishia kwenye kusoma tu, na wengine Allah akawajalia wakasoma na wakahifadhi, lakini tatizo la kufahamu ni kitu gani kimesemwa katika aya, ikawa mtu ana tadabburi ndani yake. Hili ni jambo limewashinda watu wengi. Sasa watakiwa uijue Qur'ani, ujue Sunna. Sasa ikiwa bado uko katika marahili za mwanzo, bado hujapata misingi ya kufahamu Qur'ani, hujapata misingi ya kufahamu Sunna, bado hujakuwa na fikhi katika dini, hujajua lugha ya Kiarabu, hujajua misingi katika masala ya kifikhi na mingineyo, uko marahili za mwanzo katika kutafuta ilmu, unajua unatakiwa juhudi yako iwe kubwa sana, utoe juhudi kubwa sana katika kusoma, ndio utafanikiwa. Na kusoma ni umri, unatakiwa umalize umri wako kwenye kusoma ilmu. Sasa Allah tabaraka wa taala akikujalia uko hapa, pingine umeolewa hapa katika markazi hii, wewe talibatu ilmu na mume ni talibu ilmu, basi hii ni fursa ya wewe kusoma. Sasa watakiwa ujipange vizuri usome, na kama si hivyo, basi jitahidi usome upate kile ambacho Allah atakujalia. Lakini elimu yataka kujitolea wakati wako, na uwe faragha na uwe busy na ilmu, uwe mashghuli, mashghulatun bil ilmi, ni mwenye kushughulishwa na swala la ilmu. Elimu ilivyo, ukijitolea muda wako wote, inakupa sehemu katika sehemu yake. Na kama hukujitolea katika muda wako, elimu haikupi kitu. Huwezi jua, huwezi kujua masaili ya ilmu kama ikiwa ilmu utaipuuza. Sasa katika vitu ambavyo nitakuvitahadharisha katika suala na safari ya kutafuta ilmu, ni suala la kupoteza bure wakati. Jambo la kupoteza bure wakati bila ya mipangilio ni jambo ambalo linawagharimu watu wengi wenye kutafuta elimu, hasa hasa waliokuwa katika marahili za mwanzo. Hivi sasa kuna mtihani mkubwa sana unaokabili ulimwengu na kuwashughulisha watu mpaka wakatoka katika njia ya sawasawa. Watu wameshughulishwa sana, hasa kwa wale wenye kumiliki smartphone, mitandao, wasaili tawasuli ijtimai, mitandao ile ya kijamii. Watu wengi wameshughulishwa na jambo hili. Mtu kwa wakati zaidi ya masaa mawili, masaa matatu katika umri wake yuko katika mitandao ya kijamii. Akitoka kwenye Facebook atakwenda kwenye Twitter, akitoka kwenye Twitter atakwenda kwenye Instagram, akitoka kwenye Instagram atakwenda katika kwenye WhatsApp, akitoka hivyo anazidi kutokomea. Akitoka hapa ataangalia hapa, atakwenda kwenye YouTube, akitoka huko atakwenda hivyo hivyo, atahama kila mahali atapita, na wengine kila mahali ataingia, atacomment pale, ataweka comment zake pale. Kama kuna cha kuangalia atakiangalia, kama kuna cha kusikiliza atakisikiliza, kama kuna cha kusoma atakisoma, kama kuna cha kukitawanya atakitawanya. Basi ataangaika, atakwenda hapa, atakwenda hapa, atakwenda hapa. Tahamaki masaa matatu, masaa manne yamemwishia, hakuna la maana alilolipata, hakuna maana la maana alilolipata. Na yeye ni talibatul ilmi, ndio kwanza yeye yuko katika masaili ya mwanzo. Alafu huyu atalalamika kwamba hana wakati, watoto, mume, nyumba, kupika, kufua, kufanya vile, lakini wakati wa kuingia katika mitandao ya kijamii anao wakati huo. Sasa katika vitu vya kuzingatia sana na kuvitahadhari ni wakati. Tangangalia wakati wako katika suala la kutafuta ilmu. Na wengine hawana hizo wasaili tawasuli lijitimai, hawana mitandao ya kijamii kwa sababu hawana smartphone mathalan, lakini wana mabaraza, mabaraza ya umbea, umbea mwingi kutoka mwanzo mpaka mwisho, asubuhi mpaka jioni. Akitoka mama huyu anakuja mama huyu, kama hakufuatwa yeye anatoka yeye, atakwenda nyumba hii, akitoka nyumba hii atakwenda nyumba hii, akitoka baraza hii atakwenda baraza ile, mara kamtembelea huyu, mara kamtembelea yule, mazungumzo ya laghu na lahu na upuzi ambao haumsaidii chochote, umbea mwingi. Sasa wewe ukiwa tafuta ilmu kwa staili hiyo, ilmu hutaipata na wala hiyo elimu haitakusaidia. Kwa mimi nawatahadharisha sana, pingine ukatumia umri mwingi kwenye kusoma alafu usifanikiwe. Na mimi ninavyofahamu kwamba takriban wanawake wote walioko katika markazi hii na marakizi nyinginezo, wengi wao, nikizungumza kwenye marakizi nyingine itakuwa wengi wao, lakini kwenye markazi hii bil khusus, kwamba wanawake bado wako katika hatua za mwanzo za kusoma. Huwezi kusema kwamba sasa huyu kishapiga hatua wao ni katika mustafidat. Wamesoma katika nahau, wamehifadhi alfiya, wamesoma sharhu qatru nada, sharhi shudhuru dhahabi, mashaallah, yaweza kusomeshwa hapa na wanawake? Hakuna. Kwamba sasa hawa waweza kushika vitabu wakasomesha wenzao, vitabu vikubwa vikubwa vya ilmu katika usuli alfiqhi, katika fiqhi na vitabu vinginevyo? Bado ndio mwanzo, watu wa kwenye hatua za mwanzo za kusoma. Sasa ukiwa katika kipindi hicho, unatakiwa uhakikishe ya kwamba wakati wako unautumia vizuri. Baraza za lau na lahu na maneno ya kipuuzi achana nazo, badilika, ondoka katika hali hiyo. Kwanza zitakuletea madhambi mengi, mtasengenya sana, mtadanganya sana, utasikiliza uongo, utasikiliza usengenyaji, kwa sababu kusengenya si lazima useme wewe. Hata ukimpasikia yule anayesengenya, na wewe umo. Na hili latokea sana kwa wanawake. Kwa hiyo watahadhari, kwa wanaume lipo, lakini kwa wanawake ni sana. Mpaka wanaume wenye tabia hizo pia husifiwa kama wana tabia za kike, kuonyesha kwamba jambo hili kwa wanawake ndio limekithiri, limekuwa limekithiri kwao, kana kwamba ni halali kwao. Sasa mwanamume akifanya hivyo, ah, na wewe una tabia za kike bwana, umbea umbea tu wa kike, kwa maana kwamba kwa wanawake ni kama vile halali, na hali ya kuwa si halali, ni haramu kwa wanawake, ni haramu kwa wanaume. Kwa hiyo ukiingia kwenye mfumo wa kusoma na kwenye markazi hii, watakiwa uwe tofauti. Mambo hayo uyaache, ujilazimishe utumie wakati wako katika kusoma ilmu. Hii ni nukta muhimu sana, pia inahitaji maelezo marefu na yataka muhadhara. Lakini pia katika ambayo nitapenda ni wanasihi, na hizi ni nasaha kama nilivyotangulia kusema, ni nasaha za ujumla. Hatuko katika kuzungumzia kitu kimoja kwa dhati yake, tunatoa nasaha za ujumla, na tukiamua kitu kimoja kimoja, mathalan leo tutakuja kuzungumzia jambo la wakati kwa wanawake, hili litakuwa ni muhadhara mathalan, au jambo la haki za mume, huu ni muhadhara. Lakini leo kwa sababu tunazungumza kwa ujumla, ndio tunataja haya kwa ufupi ufupi, ili tufahamu, tuzinduke. Kwa njia ya kutafuta ilmu, moja katika njia kubwa kabisa ni kuchunga wakati wetu, kuchunga umri wetu, kupambana katika mambo ya khairi, kukizidisha kusoma kwa bidii. Na jambo jingine, ili kupata faida mwatakiwa mshindane, kushindana katika khairi, si kushindana kuvaa, na kushindana katika mambo ya kilimwengu. Hakuna faida katika mambo haya, kweli ni mambo ya kike, lakini kwa kuwa nyinyi mko kwenye safari za kutafuta ilmu, haya mambo mnatakiwa mweke pembeni. Mashindano yawe katika suala la kuhifadhi ilmu, kufahamu ilmu, kutoa juhudi katika ilmu. Kwa hiyo tumieni wakati wenu kwenye kushindana, usikubali mwenzako akushinde, usimfanyie hasad wala vinginevyo. Wewe omba dua na kazana wewe mwenyewe, jitahidi kwa jiddi na ijtihadi, jipinde katika kusoma. Manjadda wajadda, kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala, anajipinda anapata. Kwa jipinde na wewe, usiseme siwezi, kwa sababu alqulubu awiya, nyoyo ni awiya, ni vyombo bali ni audhiya. Nyoyo ni sawasawa na jangwa kubwa, unaweza kujaza kila kitu humo. Kwa hiyo jipinde kwenye kuhifadhi, rudia rudia katika masuala ya kuhifadhi. Usihifadhi ukikaa kuhifadhi maneno, usihifadhi mara mbili mara tatu kutoka neno likae. Ukihifadhi kaa rudia, usichoke, rudia mara 50, kama ni aya ikariri mara 50, isome isome mara 50, 60, 70, soma aya nyingine hivyo hivyo, kama ni safha isome mara 70, mara 80, ikariri au ala alaqali fanya 40, irudia tena rudia tena. Jitahidi kwenye kuhifadhi na itqani katika hifdhi. Unapofanya muraja, mnapofanya muraja kwa pamoja, mmekaa watu wawili watu watatu, mnafanya muraja katika masomo yenu, mnasoma ibara, mnajadili, mnaangalia maana yake na kila kitu, jitahidini kutumia wakati wenu katika mambo haya. Lazima jiddi iwepo na mshindane, na mtaona natija yake katika muda mfupi sana biidhnillah. Mkifanya namna hiyo, faida na natija mtaiona ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo ilmu yataka jalad, ilmu yataka sabr, ilmu yataka jiddi, yani yataka kujipinda na kujitolea hasa na kuvumilia. Mwisho namalizia muhadhara huu na nasaha hizi kwa kuwanasihi, أيها الأخوات المسلمات السلفيات, جيه سؤال لما فاز كتك موجة يمميز مامو ين يكون بمبنوة ونومنا ونواكي كتك زيلي أحكام أبازو لكوجة خاصة ونواكي نكتك سؤال لما فاز نمنا يكفا وليس الذكر كالأنثى. Hakuwa mwanamume ni kama mwanamke. Allah subhanahu wa ta'ala amempa mwanamume mumayyizat, mambo maalum na ahkamu zake katika baadhi ya milango. Na nilitangulia kusema kuna mambo yanahusiana yanawaenea wanaume na wanawake, na haya ni mengi katika hukumu ya kisheria. Na kuna mambo yanawahusu wanaume tu, lakini kuna mambo ambayo yanawahusu wanawake peke yao. katika mahali ambapo wanawake wanahusika peke yao kwa namna yao ni katika namna ya uvaaji. Mwanamke mwili wake wote ni aura, ni uchi. Anatakiwa mwanamke ajisitiri kwenye ile sitara inayotakiwa na sheria. Kwa hiyo wajitahidi wakina mama, wakina dada, wajitahidi kwenye kuvaa mavazi ya kisheria, hijabu shar'iyyun, hijabu ya kisheria ambayo haitakuwa na mapambo, hijabu utakayovaa, mavazi unayovaa yasiwe ni yenye mapambo, na wala usidhihirishe mapambo yako isipokuwa kwa wale ambao wametajwa na Qur'an. Hili nalo ni swala jingine liko mbali, linahitaji maelezo na ufafanuzi mrefu, na mimi nikitazama wakati wangu baki kama dakika mbili hivi nihitimishe, na hii ndio nukta ya mwisho namalizia. Kwa hiyo siwezi kufanya tafsiri kwenye nukta hii. Kwa ufupi ni kwamba mwanamke atakiwa avae mavazi ambayo hayatakuwa na mapambo, na asidhihirishe mapambo yake isipokuwa kwa watu ambao wametajwa, wamevuliwa katika sheria kwamba hao wanaweza kuyaona mapambo hayo. Kadhalika mwanamke anatakiwa avae nguo ambayo ni fadhfadh, nguo pana isiyo mbana na kuonyesha mkato wa maumbile yake. Mwanamke anatakiwa avae nguo ndefu yenye kukurutika, asitiri miguu yake. Na mwanamke akiswali katika swala yake mathalan, hali ya kuwa nyayo zake ziko wazi, swala yake ni batila. Mwanamke akiswali, na hili kwa itifaki ya wanawachuoni, kwa sababu kilichoruhusiwa kuwa wazi ni viganja viwili vya mikono na uso, imeruhusiwa. Tena isiwe mbele ya ajanib, wanaume watukana. Lakini miguu, yani nyayo, adhiraa kwa maana mikono juu huku kwenye, ukipita kwenye viganja, au muundi kaonekana mguu, au nywele zikaonekana, na hali ya kuwa yuko katika sala, sala yake ni batila, sala inabatilika. Na wakina mama wengi huswali hivyo, mtu akenda msikitini na kanga mbili au hata tatu, lakini miguu iko wazi. Sasa mtu anaweza akavaa jilbab akajifunika masha Allah, lakini miguu yake iko wazi, kitembea miguu inaonekana, akiswali miguu iko wazi, akisujudi miguu inafunuka. Sala haisihi wapata dhambi. Kadhalika watu wasitii manukato na uturi wakati wa kutoka, wanawake wamekatazwa. Idha sta'tarat almar'atu famarrat ala qaumin liyajidu ri'aha fahiya zaniyatun, atakapojitia manukato mwanamke akawapitia watu ili wapate harufu yake, yeye ni mzani, zaniya, mzinifu. Sasa watakiwa uliangalie jambo hili, hayo manukato yako jibubujize, jimwagie nyumbani kwako, ayasikie mumeo. Hizo makeup zako mfanyie mumeo. Ama wakati wa kutoka kwenda mahali usifanye. Kwa hiyo mimi nitaishia hapa kwa sababu nilipanga nifike saa 11 na dakika 50 na ndio ishafika. Kwa hiyo nas'alullah ta'ala an yaj'alana mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Tumuomba Allah ajalie kuwa ni katika wale ambao wanasikiliza maneno na wanayafuata yale yaliyokuwa mazuri. Ajalie tie taufiki na mapenzi ya kupenda ilmu, kadhalika mapenzi ya kupenda taa. Tuwe na himma katika kutafuta ilmu, tuzijali nyumba zetu. Kuna nukta ambayo nilikuwa nataka kuizungumza, lakini peke yake kabisa nukta hii, kwa sababu wakati utoshi, ni ule mkusanyiko wetu tuliokuwa nao. Nyinyi mmekusanyika, mmekuwa ndugu. Sasa namna ya kuishi, ili jambo sikutaka kuligusia leo kwa sababu ni refu sana, namna ya kuishi baina yenu, na shaitani anakuwa anakupa sana ya kutia fitna baina yenu na kuchonganisha baina yenu. Msipojali jambo hili, msipolitazama, pengine shaitani akaharibu. Kwa hiyo hili jambo nitakuja kulizungumza mara nyingine, leo sitalizungumza na wale msiniulize. Barakallahu fina wa fikun, barakallahu fikun wa jazakumullahu khairan. وبارك الله فينا وفيكم. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يؤلف قلوبنا بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا ويهدينا سبل السلام ويوفقنا لما يحبه ويرضاه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب